wax mu dëgër la njëkkan dëgëral la njëkkan a saare loolu des ko def. Wa in xalimu ndeem xam na alxaakima aji àtte ja di ko jubihim ci seeni fan ñoom sere yi wa xakama ti téewi mu àtte ci ko seeni wax falqisaasu kon fayam taw ci moom moo war. Yooyee àtte sere yi xam nga luy sere di dëgg téewi ngawéel la ñu sere di dee ko ñu war a fayantoo nga fayam ba nopp téewi nga daal di wéyal seen sere daal di wéyal àtte ja ci diw moomu ñu wax ne moo rey daal di fayantoo ci moom rey ko. Waaw kon nee na yow la ñu fayantoo ci yow àtte kat bi yow la ñu fayantoo ci yow. ñu ngi wax naa wa in xalima alxaakimu bi kafi bihim ay bi kafi bi shuhudi fi shahadatihim indahu bi qatli hamdin wa sinan muhsanin bi qatli hamdin bi qatli hamdin wa zina muhsanin ak njaaloo ku ñu sañ yuloo wa xakama bi qatli lmashhudi alayhi aw rajmihi kon fa lqisaasu xalal xaakimi la xala shuhudi alkaadibina fi shahadatihim bi qatli sawaawun taxammadu alkadiba aw laa li ànn noo taxoo bi xukmi alxaakimi laa bi shahadati wa in rajaxaa ndeem delluwaat nañ gannaaw xam talaax ñëwal sere biñ sere woon tase fala xurma kon deetug fay. Danaa bu fekkee ñaari sere dañoo sere ni diw mi fase ne soxnaam fekk na soxna si waxam na ko ci kana waatakat bi waaye jëkka ñu ko weddi woon ñaari sere yi nag moom daal di seere ni soxna si wax na dëgg jëkkërim ji fase woon na ko. Kon boo ci doolee in daxala ndeem wóot naa moom jee ci kanam in daxala ndeem wóotoon naa moom maanaam bu fekkee ne léegi jëkkër ji fekk na bu wóotee soxnaam soosee yaari seere yi nañ ñoo saxal fase yi ndeem jëkkër ji wóotee woon na ko bi ko soxna si waxee waaye yaari seere yi saxal na ko xam kon atta ko doole atta loolu dinaa tax ma jëkkër ji kon ñàkk nga soxna ndax su soxna si ne ne fase nga ko ñaari seere yi maam taxoon wax ne fase nga ko kon yow fase gi wér na ñàkk nga si soxna. Kooku na nee na bu ñaari seere deltoo gannaaw ne ah ay la yéen de noo seere woon ne góor gi fase ne soxnaam si waaye nu kat deltuwaat naa gannaaw. Kon it nee na foofu doom alal dund si fay duñ la fay jenn alal dañ la jenn alal ji la ñaari seere yi fay foofu waaw nga xam nga yow nang nga ne soxna si may na la ko bëgg ngaa mun xam nga kon can gu mat war na la ca kon moom bu doon ne seeral ne fas nga du tee mun nga caa joxe can gu mat ndax yóbbu amoon na woonoo nang nga ne sa soxna nang nga ne wéetal ngaa mun li ñaari seere yi seere ba xam ne ko daal mooy yàqal nañ la sëb si xëy na fexe nañ ba ñàkk sa soxna loolu la waaye loolu amul aw jindi ci kay moom waaw du am aw jindi rek moo tax mu naa ci wala qiimata la bu ñu yàqalee dara rek mooy am nga amoon bànneex ak njëriñ ci sa soxna loolu la ñu xañ te loolu nag amul lu ñu wax naa ci yoon nawet ko noonu fay maanaam bu fekkee ne kenn amoon nga sañ-sañu fayu ci moom ndax dafa tuuti dara joo xam ne yow yaa ko moom mbaa ko aju ci yow ko moom te tey ko boole ci fayantoo moo ca waram kooka nañ ne baal na ma nga ne ko doorit baaluma la am yaari seere yu maanu nag ne wax na dëgg baal nga ko li waa ji wax ne baal nga ko doo koy wax na dëgg atte kat atte loola daal nañu kon yow léegi ñàkk nga sag fayu ndax fay na mu ngoor a def ndax tey la te mën nañ ko fay waaye baal nga ko gannaaw ba yaari seere dalti gannaaw nag ñu noonu kat noo seere woon ne diw baal na ko waaye ay la yéen dalti nañ gannaaw kooku nee na du tax seen dalti gannaaw boobu ñu fay la ci dara yàqal nañ la sag fayu rek waaye dañuy jàpp ne fayu ba alal ëru ci woon doobara fayantoo kese leen yàqal dëgg la nag gën a metti ndax dagan bëggan ngaa fayu moom te ko yu woo te ñoom ñoo la ko wal waaye du tax ala ñu fay la ci dara moom amul ala dund ci fay moom bu tax mu naa karu juwaxihima xan shahadatihima xala mustaxiqi alqisaasi bi xafuhi xan alqisaasi baxda xukmi alxaakimi bi suqootihi fala yaxramu alshahidaani cheyan idi laa qiimata lilqisaas in daxala ja daa yéexa ñoonu ci wa in rajaxa xam talaaxin fala xurma danga ci boole in daxala gën naa ko wax léegi leex naa wa wa mahallu xadami gurmi raajixiini an shahadatihima bi talaaxi baxda lxukm bihi ma in kaana sooju daxala biha ay bi sowjati wa illaa bu fekkee wóotu na moom nag fa mi suufoo kon genn waalu can nga no war yaari séere wi bu njëltoo gannaaw. Maanaam bu fekkee dañ laa mayoon soxna si rek waaye jotuwu laa moom dara. Soxna si ne fase nga ko, nga ne ko déedéet fase wu ma la. Am yaari séere yu séere ne fase nga ko. Atakab daal soxal loolu, ma ne ko ne yow léegi fase nga sa soxna, damay kese waxam sa diggante moom. Li yoon wax mooy nga fay ko genn wàllu cam. Ndax yoon naa ne buñ la mayee soxna nga fase ko. Te jot laa wuute wu danga koy fay genn wàllu cam. Waaw kon nee na bu nga fay ree genn wàllu cam yaari seere deltuwaat gannaaw. Moom kat noo seere woon ni moom ni li soxnaam si wax dëgg la fase na ko waaye deltuwaat daan gannaaw bi suñu seere. Kon nee na daa bu la fay genn wàllu cam ndax ñoo la taxoon a fay genn wàllu cam. Waaw seen seere ne fase nga moo tax ñu fay la genn wàllu cam. Kon nee na foofu daa ñu la fay genn wàllu cam. Fekkoon ne wut amoon nga foofu duñ la fay dara mooy lu mu yeesuwoon léegi ndax bu fase am rek nga war a fay joxe cam gu mag loolu moo tax mu ñu wax naa wa in lam yadxul biha fa nisfu ay fa nisfu sadaq yaxramuhu alshahidaani alrajixaani li zawji karujuuxihimaa niki seenu dellu ñoo ñaari seere yi xan duxuuli mutallaqatin wulis seere buutu jigéen diñu fase waaw nee na ba tey nii mel ne soxna si moom fase yi ko jëkkëram fase jëkkër jëwa diw ko moom nangu na ne sama soxna maa ko fase waaye daa wax ne wóotu maa moom ñaari seere moom seere ni wóot naa moom loolu moo nekk foofu tey ne fase gi war dañoo seere ni duñ koy fase fekk ne ma wóotu moom te loolu xam nga bu saxee kon mat nga ko war a jox buñ topp wax ñaari seere yi kon dagam duñ koy fase fekk nga wóot ak moom ba yow ci wax kenn genn wàllu cen waaye cen guut nga ko war a jox gannaaw ba nag yaari seere yi del tuwaat gannaaw ne duñ kat lan seere woon dañ ci gannaaw foofu fu mu toll nii du tax ñu fay la cen gu mat dañ lay fay genn wàllu cen ndax daam ci ñenn jàngkat yi ñu wax ne jigéen buñ la xasee may rek demi kas-kas daal ngay saxal genn wàllu cen bi kon daa mel ni ñii bu ñu saxalee ne wóor ngaag moom it ba nga war a fay cen gu mat it baax tëkkat bu fay war a ko it jëmi kas-kas bu mu amee rek fekka na genn wàllu war la moom li nga saxalee léegi mooy genn wàllu cenaat di mot li cen waaye du sax ñu fay la cen gu mat genn wàllu cen la ñuy fay moom doomu weesu ñooñam am na nañu wax ne jigéen biñ ko mayee kese yem ci moom a dul dara dara ci cen ga bu ñu toppee wax ñooñu nag ñii nga xam ne ñoo seere ne wéetal ngaa moom ba mu fayloo la cen gu mat gannaaw bañu doltu gannaaw ci seen seere taw cen gu mat lañ lay fay mooy karu jooxi ma ay karu jooxi shahidain karu jooxi shahidain an shahadatihima bi duxuuli zawjatin mutallaqatin aqara zawjuha bi talaaqiha wa ankara duxuulahu biha fa shahida xalih bi wa xakama alxaakimu xalih bi xurumi jamihi almahri tihima kon fa yaxramaani li sawji nisfahu wa in wajaha axaduhuma xarima lahu rubuxahu waaye kon ñoo naar kenn kaa detu gannaaw kon kaaru cang la koy fay waaye du ko fay moom menn moom doom kenn wàll gépp waxta sa jaboona arraaji xaani ñaari way dellu ya bu duxuuli ci seere gi yépp xani talaax wulis ñaari seere ya seere fase ga waaw foofu moom ñeenti seere moo taxaw foofu dafa am ñaari seere yu seere ne yow sa soxna sii nga xëccool tey wóotu ngaag moom ñeneen ñaari seere seere ne sa soxna si fase ga ko ñaari seere ñoo seere ne fase nga joxe cam gu mat waaw léegi ne ñeenti seere yépp deltu war gannaaw ñaari seere yi ñu seere woon fase yi ñoo deltu ñu la cam gu mat caati kat ndax moom daa toppan seen seere ñaari seere seere na fase yi ku neen loolu dëgg la loolu mënu si kondi koo ñaari seere seere na wët gi ku neen loolu wët gi am war ngaa fay cam gu mat léegi yenn seere yépp deltu war gannaaw nag su boobaa ñaari seere yi nga xam ne léegi ñoo seere woon wët ngaa moom ñoom doomu tey ñu ngi fay waaye ñaari seere ya seere woon fase kese ga moom ci leen tax a fay dara am na ko boo xoo ñaari seere yi seere ne wét gi am na rek ñoom ñoo war a fay foofu waaye ñaari seere yi seere woon fase ga moom duñu fay dara ndax li am na sadaqa innama tamm bi shahadati shahidi yi duxooli ndax can gi li ko tax a mat dara moom kenn leen fay dara foofu dara ñu seenu deltu gannaaw waraja hadaluna shahidat dukhuli ñaar séré ya séré won wet ga xala soy ci jëkër ja bu noti soy jëti ci faatu soxna sa di ankara ndon soxna di wet di mom jëkër ja at talaq basama at bu waxon legi rek batay mo jallat am lu ci xew ñaar séré yi séré won wet ga sa soxna ci ñeen ñaar séré won ni fassa nga ko nga taxal nga xoy ja tan gu mat yow mu jëkkal gi waaye dana waxoon ne yaayu seere yi nga xam ñoo seere woon ni wér ngaag moom bi ndeel too gannaaw fayaat nañ la ñoom ñoom ñoo ñaar tey ñoo fay ñoo ñaar tey ñoo ñoo ñoo la fay genn walu can léegi ne nee na suñ doxee ba yàgg sa soxna soo see faatu nag mbuu nga xew mooy ku topp ni nga waxee yow ba léegi sa soxna si fasiwa ko woon waaw ku topp ni nga waxee kon ba loolu kon yow sa soxna si fasiwa ko woon ku topp ni nga waxee kon léegi faatu war naa tax nga jox ko can gu mag ndax xam nga nit moom bi nga ko mayee muy sa soxna jotee wi daal moom dara it bu xasee faatu moom day tax can nga mag ndax ngaa jotee moom du ñeemale faatu ak fase kuñ la may nga fase ko te wóot lu moom genwaal can nga koy jox waaye kuñ la may yàlla def moom mu faatu te jotee wi dara it da nga jox ko can gu mag ndax almawtu kat du xoole léegi na soxna soo sa léegi moom ba léegi fase ko woon dina na kon léegi sa soxna war nga ko woon taatu jotee wi daal moom dara ci kaw wadd nga ne wóot laa moom waaye faatu na kon war nga koo joxe can gu mat kon nee na ñaar ñoo lu naroon bu seen ne genn wàllu can dañu ñëwaat laa jàll ko ndax lañ àtte woon démb bu soxna si faatu tuuj day woon rek booba la faatu woon listiljaamihi wujuba jamihi sadaqi alayhi bi mawtiha faqad kashafa alghayb anna shahadatahuma lam tutlif alayhi shay'an min as-sadaqi idaluko bam wat manam sa soxna ñeneen ñaar dik séré wat ni wër nga mom waye yow nga ne fasiwumako legi nak atakat mo mënd lu ñu japp séré yo ndax ñaari séré yi manu mom loolu mëna japp ci fasé gi ba saxal ko ñu la fasé gi ñaari séré yi séré wër gi loolu mëna japp ni wër gi am ba fay loolu can gu mat léegi dana woon na ñaari séere yu séere woon wér ga bu ndel to gannaaw ne ñun li séere woon ay lu wér nangam li ngeen di wax kon léegi fay leen ko genn wàllu can foofu na nee na bu ñëwee ba yàgg soxna si faatu ku topp ni nga waxee woon mooy la nga ne woon yow fase woo ko kon day mën na léegi sa soxna faatu na day nga xam doonte wóot laa moom can bu mat moo la ci war waaw kon ñee leen la joxoon ba genn wàllu can dañu ñëw sax nga joxaat leen ko loolu xam nga ne moom atte bee dem noonu waaye boo soxna si faatu ko doon waaye tey daa faatu rek waaye dag mooy faxad ko sifal xëybu kum te wane na ne yàqaluñ la dara ndax yow nee nga sa soxnaa fasewoo ko woon te moom bu ñu xasee may bu faatoo doonte jotee laa ngumu rek nga war a joxe can gu mat waaw kon na ñoom genwaal can gañ la joxoon ngir seere ni wér ngaag moom te faatu ji wane na ne bu wéttoon ak moomit can gu mat war la ci te tey faatu na te yow nee nga fasewoo ko woon kon day mëna kuñ la mayen fasiwoo ko moo bëti ko faatu ngoo caa joxe can gu mat kon ñoom nañ ñëwaat ngara mu kon kon nañ ñëwaat nga joxe leen genn wàllu can gañu la joxoon léegi nag war a joxe te dellu azow ju jëkkër ja alayhima ci ñaar ña seere woon fase ga alayhima juum day dellu ci shahidat talaaxi dimaa ci la nga xam ne fawwataahu rawale woon nañ ko rawaloon nañ ko ci jëkkër ji mu ursin ci doon duunamaa ci lul la nga xam ne xarima fay na ko maanaam bu soxna si faatoo dañ lay wax ne la kon léegi ñaar ñi nga xam ne ñoo seere woon ne la fase nga ko te gannaaw ba ñu dal tuwaat gannaaw waaw bu soxna si faatoo ñoom ñoo la war a fay lu toll ne sab dono ndax xam nga seere gi ñu seere woon ne fase nga ko ba àttekat bi dogal loola loolaa la yàqal ab dono ndax bu fekkoon ne ñoom seere ñu woon ne fase nga ko ba mu faatu tey jii kon na nga ko doon kon na nga ko doon kon ñoom léegi seere gi ñu seere woon ne fase nga ko moo tax tey jii nga ñàkkub doon waaw kon dañu seet tey jii kon fekkoon ne waral ngaa doon loolu toll na nga war a doon ñoom ñu fay la ko ndax ñoom ñoo seere ma te delwaatoon nañ ca gannaaw bul fàtte ne ñoo delwaat na gannaaw ci lañ seere woon ne yaa ko fase yaa fase soxna léegi nag ñaari seere yooyu la wax ne nag ko ki ñu wax ne su soxna wëlbatiko faatu te yaa ngi saxoon ci weddi ne fase wu ma ko rek kon ñaar ñu ñu seere woon fase ga nan la fa ñaar ñu seere fase ga nan la ko delloo loolu mu andi duuna maa xarima loolu wara jaxat dellu na moom soxna si alayhima ci yaari seere ya bima ci la nga xam ne fawwataaha rawaleel nañ ko ko min irsin cib donn ba sadaaxin akuk kenn maanaam bu fekkee ne yaari seere dañoo seere woon ne waa ji fase ne soxnaam te xam nga ne yaari seere doy na ci mbirum pase attekat bi sukkandiku ca daal di atte ne kon pase mi am na waaye jëkkër ji moom da ko weddi woon moom maanaam comme soxna si mën na ne yaari seere yi yéen kat seen seere si seere ne sama jëkkër fase woon na ma te gannaaw bi ngeen deltuwaat ngeen ci gannaaw xañ ngeen ma ak dono xañ ma genn wàllu jam waaw na léegi loolu dana may jigéen jooyu fii mu nekk ñaari seere yi deltu gannaaw ñu seere woon pase ma ñu wëlbati ko nag fay ko wàllam bu waroon doon tey nu wàllam di toll ñu fay ko ko fay ko itam genn wàllu jam loolu taxu koo lëndam maanaam dafa am góor goo xam ne daa wax ni fase wu ma sama soxna am ñaari seere yu seere ne moom mii fase na soxnaam bi ba attekat bi sukkandiku ci loola xam ne ñaari seere doy na atte ne kon fase mi am na ñoom ñu wëlbati ku daw ñoom ñaari seere yi deltu gannaaw waaw kon loola fekkee ne jëkkër jigéen joojee faatu na te gis nga ne weddi woon na pase ma ñaari seere yi rek ñu nga seere ne pase mi am na te wax na ne ba attekat bi xasee atte seenu dellu gannaaw moom du tax mu dindi lam atte woon loolu moo tax nag gannaaw boobu jëkkër ja faatoo soxna sa mën a wax ñaari seere ne leen fay leen ma ab dono fay ma genn wàllu can doole ci te sama jëkkër ji faatu fekkoon du woon seere si ngeen seere ne fase na ma ba attekat bi atte ko kon dinaa ci war a donn te kon dina am can gu mat waaw genn wàllu can nag lañ ma joxoon kon léegi mat fay leen ma mat li genn wàll ga ba noppi itam ñu seet sama doon ñu war a toll ngeen fay ma ko loolu am nañ koy àtte kon wa in kaana ndem nekk na moom dellu ga xam tajrihi shahiday talaaqi amatin walis jam see rek yaari seerey pasem jébbéer aw taxliite shahiday talaaqi amatin wala juumlook yaari seerey pasem ak jébbéer maanaam mel na rek nga amoon ab jébbéer am ku ñëw nga may ko ko soxna jébbéer ba ne sama jëkkër ji ma mayan day fase na ma wax la ko yow sàng bi jëkkër jang ko mayan weddi ko ne man fase wu ma ko ñaari seere daal di ñëw seere ne ah jébbéer bii di wax na dëgg jëkkëram ji de fase woon na ko attekat ba sukkandikoo ca loola nar a atte jox la dëkk waaye ñaari seere ñëw daal di jam seere yi seere pase gi ne ah ñaar ñi wax ni kat diw mii fase na soxnaam sii di jëbéer maanu wuñ bu kenn sukkandiku ci seen seere mbaa ñu ne ah ñoom di dañoo juum waaye kañ fase di du jëbéer bii attekat bi ne ah kon kat fase bi sawut ñaari seere seere woon na ko waaye léegi am na ñu jam seen seere mbaa am na ñu wax ne kat ñaari seere yi dañoo juum kon du ma mën a atte ni pase mi amoon na mel ne kon day daal di delloo jébbéer ba atte ni ba tey soxna la ci kiñ ko mayoon mi soxna ci moom rek ba léegi soxna la ci moom gannaaw ba nag ñaari seere yi nga xam ne ñoo seere woon jam seere yi pase ma wala ñaari seere yi nga xam ne ñoo waxan ne ñii di wax pase bi dañoo juum beneen jébbéer la suñu deltoo gannaaw ca loola ñu leen di wax ne ah yéen kat tax ngeen attekat bi xas atte ne jébbéer bi kenn fasewu ko ba delloo ko jëkkëram kon yéen am na lu ngeen yàqal sangub jébbéer bi mooy su ngeen bàyyi woon pase ma sax mu daldi am jébir bo xamni nekul ci bumu sey kenn lay upp xayma ci bi ngeen waxe ba ñu delo ko jëkëram nga xamni kon légui xayma wañi ko na kon yaari séré yoyu nga xamni ñotax atakat bi attewul ni jébir bi fasena ba delo ko ci ab sangam te gannaaw ba lañ séré won dañ ca deltu gannaaw di leen di waxa kon légui nañ sét li ngeen wara fay sang bi bi borom jébir bi té loolu moy dañuy sét xaymaam ci bu amul jëkkeer sét xaymaam ci bu amé jëkkeer la dox ci digënté bobu nak yeen ñi nga xamni yeena té atté kat bi atté ni jébir bi fasena loolu ngeen yaqal sang bi bi borom jébir bi loolu ngeen koy fay melni suñu xaymaané jébir bi bu amul jëkkeer dana wara mat xaymaam dana wara mat fukki jooné juroom waye su xasse am jëkkeer nak mom fukki jooné rek lay mëna am ah su baba kon yaari séré yi nga xamné ño séré won jam séré yi passé ba ba yaari séré yi nga xamné mé nga ño joomlo won yaari séré yi séré passé ma te wol bëtt ko delu waat gannaaw ci seen séré ah juroomi jooné lañ wara fay sang bi muy borom jébir bi nga xamné mom mo man am jébiram walbatiku nak mayeko soxna ba mbir mi am ci wa tambule salabe wa in kana rujuhu an ash-shahadati bi tajrihi aw taghliti shahidaini bi talaqi amatin bi an kana rajulun mutazawwijan amata ghayrihi wa daha sayyiduha talaqaha ba'inan wa ankarahu zawjuha fa aqama sayyiduha shahidaini alayhi fa aqama zawju شاهدين بتجريههما أو غلطهما فحكم الحاكم برد شهادة شاهدي الطلاق وبقاء الأمة على حسمة زوجها ثم رجع الشاهدان الأخيران عن شهادتهما نوينك سبب غريما لسيد ما نقص من قيمة الأمة بسبب زوجيتها أي كونها زوجة فيغرمان ما بين قيمتها ذات زوج وقيمتها خالية منه ولو كان دون تنكون بخلح تسميكو بثمرة تمينيت لم تطب ممتيب أو آبخ ولا جامبنو فالقيمة كن خيمة ليالي سيري ورأفي هنا إسم تيوخته به ما نعم بفكونا عندما جكنا سيرينا soxna ci sunu ko na jëkërem ci jox ko meññet mo xamne tambulu gu tanor sax mba sunu ko na jëkërem ci jox ko jaawum ba daw yo yar na gu fekkone jaay la du ay waye bu de sunu ko mom mbolu bu wëru do yess nako ci nango sunu ko moy may jigen ji baat ci mi toxalaal bi yaari séré yi séré won lool nak gannaaw ba ñu wëru ci ya delu ci gannaaw atta doon da nga fekkone ba atta wona ba yaari séré yi séré rek na jigen ji suñu ko na jëkërum ci meñe mom ba ci jambo bo dum xassan atté mu ko dindi yaari séré bu ndel to gëna ko dañuy sét li ñu rawal jigen ji ñu fay ko ko lool kon moy dañu daldi xeyma xaat fi saasa meñe mi nga xamni woru bu xam dana yaqum di tax tambli gu dina sax li téré ñu xeyma am fi saasa saasa won jambu daw buñ dali set jambu xam da daw xamna dana feñu xamuñu du feñ ñu xeyma am na baña bari waye ñu set ko rek ñu ma di dol rek mom la yaari séré yi dal di wara fay jigen jojo ak jigen jojo xam nga da waxane sama jikko dama fassé dong waye lojuma alal yaari séré yi séré wonne meñet me tambule gu tañor ba jaam ba daw kat la jugo won ak mom ci jox ko ko osuniko ba takat bi atté ko atté lolo ñu ñu daw na daltu gannaaw ñu yaari sey albuti ko daltu gannaaw kon war nañu rabbu sa jigen ji lolu a kon nak neen dañu daldi xeyma meñan momé fu xeyma am tollu wala jambu daw bobé nga xamni woru lañu ko japp nit fu ñu wara tollu ci seet baxam ci nat ci gam gam la baxam dana fe dana des nako japp nit ko japp fu xeyma ja tollu rek lolu yaari sey yow daw lolu lañu wara fay jigen ji ndax lolu ñu ko rawale ma tax mu ne fal qiimatu kon xayma ja xina isam ci waxto we al itlaafi niki sankuk alal ni ñu def rek bo sanké alalu jaamur ñol bëti gu légui sét xayma ja ci bis bang ko sanké su xayma ja tollu rek nga fay loolu ko ndro leg li moy fi fi saasu ñu daldi xey bu meñe ma ci tollu way bu mu tollu ak jaamba daw fi saasu lu ko daldi sét xayma ja tollu rek ñu yaari séré ñu fay loolu bila ta'khir ci lu lu yéxe lil husul ba ca ñor meñe ma ba japp jaamba fa ñu xorama ba defi ko fay al qimata qayma jahina isim ci waxtu ay ahsan ci la gëna rafet dara bu ñu wax ni legi nañ bayyi ba meñet mi ñor tax bu ko koy sunu ko mom ci ni séré yu séré won bo ba ñorawut ñu bayyi ba ñor ñu fay ko xeyme meñet mu ñor ba nañ bayyi ba japp jamba xamna dul ci na ñu fay ko xeyme jam deret ah jamono ji fi saas lañu xeyme rek ñu la ko xewon legi duñ bayyi ba boba wala jibril ci bila ta'khirin lil husuli fa yukhrama aqimata hina isin ala ahsan dañu jëb bu amon sax ci bila ta'khirin lil husuli rek lay gëna yomb ci yow ndax lëmu ci tegaat danaka dala yokal ak guday rek ñu ne fa yukhrama aqimata hina isin ala ahsan danaka na na bañu ñu wa in kana dem nek na mom delu yaari séré bi xitxin ci goré xarima kon ñu fay ñom ñaar qimata ho xeymay jamba wala ho to kilif defam ga lo ho ñal na sang ba manam bu fekkone sab jam da nga ne gorelu mako yaari sere dal ci sere ni gorel nga ko atato dal ci ko ni ko ci yaari sere yi atene wax ñu dug te jam bi gorena ñu ñu ko tuku del wa gnaaw ci sere sañ sere won kon du tax atak lu atono ngum dindiko lu wax na seenu delu ngum dindiko faale at gi atono sa jam bi gorone ba legi moy wey kon nak legi ñu la wara fay moy xeymay jam gam na tax sa jam bi gore legi dañuy xeyma jam bi ci bopum def fu xeymam tollu bis bi won atene gorone rek ci ko seeres ñaari seere ñu dañuy xeyma fu xeymay jam bi tollu ñu ngi fay la lolu ndax jam la la su ko defee du tey kilifteef ga nag moom yaamu yaa ko moom mu jàmboo ba léegi yaamu kilifteef ga yaamu kilifteef ga bu muy woo wala oxoo la woo waxal ndax in kaana ndem nekkoon na moom gureel ga li ajalin di jëm ci àpp yaxramaani dañuy fay alqimata xayma ja wal man faxatu te njariñ la ci léegi ba ca àpp boobee lahumaa ñeena leen ñoom ñaari seere yi aw tusxatu wala def na rotal njariñ la muy xayma njariñ la bu nga ne sax aw tusxatu la def na rotal min haa ci xayma ja al manfaxatu njariñ la aw yu xayru la def na ko tànloo fiihimaa ci yooyu yaar aqwaalum ay wax maanaam bu fekkee ne sa jaam bi nga xam ne ñoom moom lañ seere ne goreel nga ko daa fekk yow nga sàkkalan ko dalee ne ko buñ ca àggee ma goreel la mais ni sa jaam bi ñaari seere yi seere ni goreel nga ko te yow nga weddi ko yow da nga ko waxoon ne ko bu ñu àggee ci ñaareer ci kanam ma goreel la ñoom nañ ñu seere ni goreel nga ko nga weddi ko atte kañu sukkandikoo seen seere ba atte ne sa jaam boobu gore na gannaaw ba na ñoom ñu wëlbatiku dellu waa gannaaw ci seen seere dana woon boo delloo gannaaw la attekat bi atte woon du côté bi waaye yow la nga rawalal kooku la nga tax kooku ñàkk ko yaa ko war a fay kon ñoom xañ nañ la njëriñul ab jaam boo xam ne war nga koo dese ñaareet nga luy liggéeyal ba ñaareet mat nga war koo gore waaw kooku nag la wax ne ndax kon léegi dañ lay fay xaymay jaam bi rek léegi benn yoon lay fay xaymay jaam boo xam ne bu fa amee ñaari at rek war a gore daal lay fay loola yow nga génn boo defee jaam bi ne du goree gun ba kenn dele boobee waaye li ñu fi am ci njëriñ di ki ab liggéeyam ak loolu ñoom ñoo koy moom ndax ñoom ra mus nañ la xaymay jaam ba noppi kon ñoom li fi jaam bi liggéey ci njëriñ ñoom ñoo ko war a moom loolu mooy waxum njëkk bi te mel na ne moo lëng maanaam moo wat tey moo gën a jàpp ne mooy jaam bi seet na ñaareet yi bu ko fi nekkoon di liggéeyal li ñu defee ne mooy xaymay liggéey la ñaareet jaam boobu rek dele bi war a gore rek ñoom ñaar ñu tax attekat bi goreel ko daal lay fay loola daal li féetewlu jaam bi nag ci diiru ñaari at noonu fay ci nak ñu xeyma jullu fay xeyma jullu jox ñu koy fay ci liggéey japp.